En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Elisabeth, det vi hører her, er dig, der spiller. Hvad spiller du? Jeg spiller et præludium, som hedder Mare di Notte, af min gode ven, komponisten Roman Grigoriev. Han er en ukrainsk komponist, en ung komponist i midt-30'erne, som lige nu sidder i Ivano-Frankivsk og venter og håber på, at krigen snart slutter. Som man jo kan høre, så er du jo koncertpianist. Ja. Jeg vil sindssygt gerne have interviewet dig ved dit klaver, men du spiller slet ikke i øjeblikket. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke. For det første har jeg så meget gang i forskellige initiativer på, hvordan man kan hjælpe ukrainere og Ukraine. Så jeg har simpelthen ikke timer nok i døgnet, og for det andet, så vil jeg slet ikke kunne koncentrere mig overhovedet om at spille lige nu, med tanke på det, der foregår i Ukraine. Det er simpelthen for overvældende, for tragisk. Bare det at sætte mig ned og nyde mit instrument er ikke noget, jeg overhovedet har overskud til. Kan du ikke introducere dig selv? Jo, jeg hedder Elisabeth Holmegaard Nielsen, og jeg er 29 år, og jeg er født i Danmark og har en dansk far og en ukrainsk mor. Så du er halvt ukrainsk? Ja. I dag vil jeg godt sige, at jeg er helt ukrainsk. Men selvfølgelig, ja, jeg er halv ukrainsk. Og du har slægtninge og venner og kolleger, ja, i Ukraine. Ja. Hvordan går det med dem? Det korte svar er, det ved jeg ikke. Fordi jeg har simpelthen for mange til at holde styr på, hvor alle er. Mit modersmål er russisk. Min mor kommer fra byen Kharkiv, hvor man historisk altid har talt russisk, og hovedsageligt taler russisk den dag i dag. Så det er der, min slægtning er i det område østpå. Men selvfølgelig har jeg venner og kollegaer mest i Kiev, men også i det vestlige Ukraine. Mange, der har søgt tilflugt også i det vestlige Ukraine, hvor der er mere sikkert. Solistka Elisabeth Nielsen, Dania. Elisabeth Holmegaard Nielsen, velkommen i Pilstred. Tak. Et af dine klaveridoler, det er Svatoslav Richter. Hvorfor? Richter er for mig et billede på den perfekte kunstner i sin ikke-perfekthed, hvis man kan sige det på den måde. Richter havde en speciel historie. Han var født i Zhytomyr, voksede op i Odessa, havde en tysk far, russisk mor, var en meget, meget følsom sjæl i den her store krop. Og jeg synes, man kan se, hver gang han optræder eller optrådte, den her følsomme, følsomme sjæl igennem de her store hænder. Og Richter havde sine udfordringer. Han var nødt til at skjule det faktum, at han var homoseksuel. Og Richter havde også koncerter, hvor han spillede en afdeling, hvor det helt faldt fra hinanden, og det lød forfærdeligt, og masser af fejl, og folk udvandrede. Mm-hmm. Og så spillede han måske en anden del af koncerten, som var himmelsk, og de få publikummer, der blev hængende, de fik en oplevelse for livet. Og på den måde elsker jeg Richter, fordi han ikke er perfekt. Ikke var perfekt. Og din yndlingsindspilning af Richter er andensatsen af Schuberts sonate nummer 21. Det er den, vi hører nu, mens vi taler sammen. Hvad er det med ham og hans spil, du synes, der er så fantastisk? Altså, hvis vi nu lige konkret tager den her Schubert-sats, så er Schubert virkelig en komponist, man forbinder med Richter, fordi han gjorde noget meget usædvanligt med Schuberts musik. Han spillede den ofte meget langsommere, end man normalt gjorde eller ville gøre. Faktisk noget af det, som er enormt svært for en musiker, det er at spille en langsom sats, fordi der er altid den risiko for, at musikken går i stå. Hvordan får man linjerne til at flyde? Det er altid et tegn på en sand musiker, at man kan spille en langsom sats smukt og rørende. Jeg interesserer mig ikke super meget for klassisk musik, men jeg kendte godt Richter og har hørt en del af hans indspillinger. Jeg havde altid tænkt, at han var russer, men det er han jo ikke. Det er jo svært at sige, hvad han var. Han sagde jo meget berømt citat, noget i stil med, at for russerne var han tysker, for tyskerne var han russer. Men han er jo født i Ukraine. Han var født i Ukraine, men på et tidspunkt, hvor Ukraine var en del af et stort imperie, af Sovjetunionen, så det er svært at skelne i den her periode, og det er jo også det, vi oplever nu med hele kulturspørgsmålet. Hvad er russisk kultur, og hvad er ukrainsk kultur? Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Путин, он сия, от русане и украинане, det er et folk. Духовного пространства. Да, он аннексировал Крым, да, сказал он, это была en genforening med moderlandet. Altså Ukraine er ikke en selvstændig kultur, siger han også. Hvorfor siger han det? Det er jo en del af propagandaen. Jeg kender ikke mange ukrainere i dag, som vil omfavne russere som brødre. Ikke en eneste. Du taler jo selv flydende russisk, ja. Ikke ukrainsk. En stor del af den ukrainske befolkning har russisk som deres modersmål. Ukrainsk og russisk kultur er vel meget, meget tæt forbundne. Lige i forhold til det russiske sprog, der foregik en stor udrensning af det ukrainske sprog i 20'erne og 30'erne, hvor ukrainske forfattere og poeter og lærere, de blev arresteret og deporteret og endda henrettet. Og det gjorde altså, at det ukrainske sprog ikke overlevede i den grad, som man måske kunne have ønsket. Så selve det ukrainske sprog blev hovedsageligt bevaret i den vestlige del af Ukraine. Sammen med traditioner, ukrainske traditioner, folkemusik, folkedragter, selv vores traditioner ved religiøse højtider, som for eksempel julen, der har man historisk set haft det her dukkespil til jul, og spist noget, der hedder kutjar, som er en slags grød. Og alle de her traditioner var jo forbudt under Sovjet. Og man risikerede med sit liv, hvis man forsøgte at bevare dem. Og det har man hovedsageligt, det lykkedes i det vestlige del af Ukraine. Men det er klart, jo mere østpå vi kommer, desto mere russificeret bliver landet. Og det er også derfor, at man hovedsageligt taler russisk, jo mere østpå man kommer. Det var en bivirkning af den diskrimination, der foregik under Sovjet. Så du beskriver, hvordan russerne, Rusland, også tidligere har været i gang med at, hvad skal man sige, udrydde ukrainsk kultur og sprog. Tror du, den her krig vil have den samme effekt? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg har ikke mødt en eneste ukrainer, som ikke tror på sejr. Og hvad vil sejr sige for ukrainer? Jamen, det vil sige, at vi bevarer et frit og demokratisk land, og bevarer den kultur, der findes i Ukraine. Og det er også ret interessant. Jeg havde en periode på 10 år, hvor jeg ikke besøgte landet. Jeg var der i 2005, og så sidenhen i 2015, efter Majdan-revolutionen. It all began on the 21st of November 2013. The Ukrainian president Viktor Yanukovych announced that he would not sign an agreement which had taken 5 years to negotiate between his country and the European Union. Protesters occupied Majdan Square in Kiev for almost 3 months, leading to fiery clashes with the police. Og jeg kan bare huske, at i 2005 talte alle russisk i Kiev. Mm-hmm. Alle. Også på fjernsyn. Det eneste, der var ukrainsk, det var nogle af reklamerne. Men i dag tales der stort set kun ukrainsk. Så krigen, invasionen her nu, det vil styrke ukrainsk kultur? Absolut. Absolut. Ja. Du siger jo, at det er meget vigtigt, at vi skelner mellem russisk og ukrainsk kultur. Hvordan gør man det? Hvad er forskellen? Ja, det kan jeg jo godt se, kan være meget svært at finde ud af. Især hvis man tager historiske kultur, som har været blandet sammen, især under Sovjet, men også tidligere. Jeg vil bare lige komme med nogle eksempler på nogle klassiske russiske komponister, vi forbinder med som værende russiske, som i virkeligheden har haft en meget stærk tilknytning til Ukraine. Den ene, det er faktisk Sergej Prokofjev, som var født i Donetsk. Donetsk Lufthavn, som blev bombet kort efter hele den her revolution og over, hvad kan man sige, konflikt, blev indledt af Rusland i det østlige Ukraine. Den blev komplet ødelagt. En anden komponist, som man måske kender, det er Glier, som siges at være en russisk komponist, men i virkeligheden var han født i Kiev. Og efter at have studeret i Moskva, så arbejdede han på Kiev Konservatorium. Så er der en komponist som Tchaikovsky, som tilbragte utrolig meget tid i Ukraine og holdt meget af Ukraine. Hans symfoni nummer 2 kaldes for Den Lille Russiske. Og det er jo det her øgenavn for Ukraine, Lille Rusland, som også bliver brugt nu af Putin og alle propagandisterne i Rusland. Når man lytter til den her symfoni, så kan man høre brudstykker af ukrainsk folkemelodier. Og du siger, at det, at man kalder symfonien for Lille Rusland, det er et eksempel på russisk propaganda. Hvordan det? Ja, fordi ukrainerne vil da ikke være kendt som Lille Rusland. Altså tænk på en dansker, hvis vi skulle blive kendt som Lille Tyskland. Det ville da være enormt fornærmende. Eller Lille Sverige. Det ville vi da ikke finde os i. Og det er fuldstændig det samme for ukrainerne. Man vil ikke blive kendt som Lille Rusland. Hmm. Man vil kendes og anerkendes som Ukraine. Det er især utroligt, at også i Putins fortælling om Ukraine, så glemmer han at nævne, at Kiev var den første hovedstad for, hvad kan vi kalde det, det første russiske imperie, som hed Kiev-Rus. På det tidspunkt var der ingenting i Moskva. Det var først efter mange hundrede år, og da Kiev-Rus kom under mongol-tatarsk besættelse, at man skabte en ny hovedstad i Moskva. Så det er ikke Moskva, der er kulturcentrum, det er virkeligheden Kiev? Absolut. Absolut. Elisabeth, du sagde før, at du var i Kiev i 2005, mm-hmm. og så 10 år senere igen i 2015. Mm-hmm. Og du talte også om den her kulturelle opblomstring, der har været i Ukraine siden 2014. Hvad er det, der er sket? Der er sket det, at når et land bliver truet på sin eksistens, så er det en naturlig konsekvens, at der kommer en stærkere national følelse. Og i stedet for at blive splittet som land, så har man fundet sammen omkring en stærk identitet. Især kulturelt. Og det er det, som jeg har oplevet som pianist, og når jeg har spillet koncerter i Ukraine og har samarbejdet med musikere derfra og komponister, at der er en fantastisk kreativ scene, som har så meget at byde på, og så stærk en identitet. Og det er moderne kunst, meget af det, moderne musik, som ser i mange forskellige retninger. Kan du komme med nogle eksempler? Den komponist, som jeg spillede et værk af tidligere her i udsendelsen, Roman Grigoriev, han samarbejder med en anden komponist, der hedder Ilya Razumeiko. Og denne her komponistduo, de har dannet et operakompagni, som hedder Opera Aperta. Og de har i mange år eksperimenteret med, hvad er opera egentlig? Og her sidste år skabte de en opera, der hed Tjernobyldorf, som er en post-apokalyptisk opera, hvor vi efter en atomkrig, mennesket finder frem til brudstykker af tidligere kultur og prøver at spille den musik, man mener har været spillet engang. Og det er et fantastisk visuel oplevelse, fordi de har lavet operaen i samarbejde med en meget, meget dygtig filminstruktør. Så det er blevet til sådan et gesamtkunstværk af opera, folklore og selvfølgelig fantastiske visuelle billeder af Ukraine. Og jeg er bare lykkelig over, at man kan se mange af de her billeder af Ukraine inden de forfærdelige billeder, vi ser i dag af destruktionen. Hvordan ser du den opera, du omtaler, hvordan ser du den som et udtryk for den her opblomstrende nationalfølelse? Det er et ønske om at skabe noget nyt og noget kreativt og noget der ser mod resten af verden, noget der er internationalt, et frisk pust simpelthen. Mm. Så en opblomstrende nationalfølelse i Ukraine. Du startede med at sige, eller du har tidligere sagt, at det er vigtigt at skelne mellem russisk og ukrainsk kultur. Er der slet ikke noget Rusland at spore så i den her nye kulturopblomstring? Altså, jeg kender heller ikke nogen ukrainere, som har ønsket at samarbejde med russiske kunstnere de sidste år. Så jeg tror, den her følelse om at orientere sig mod Vesten, den ikke bare er vedvarende, men blevet styrket. Hmm. Og jeg håber også, at flere kunstnere og kulturinstitutioner vil tage imod de her strømninger, de her kreative kompagnier og mennesker og idéer. Jeg vil gerne tale med dig om en video fra Ukraine, som er blevet delt mange steder. Du har også selv delt den. Man ser en bombet lejlighed i byen Bilasakva, syd for Kiev. Knuste ruder, væltede reoler. En kvinde i hue og dynejakke tager dæknet af et hvidt flygel, og så sætter hun sig ned og begynder at spille. Kan du høre, hvad hun spiller? Hun starter med at spille Impromptu af Schubert. Det lykkes ikke rigtig så godt for hende. Og så sætter hun sig og spiller en Chopin-etude i stedet for. Og det lykkes så bedre for hende. Mm. Hvad tænkte du, da du så videoen? Jeg tænker, det kunne lige så godt have været mig. Altså, det føles mærkeligt, at hun skal være i den situation, mens jeg skal sidde her i Danmark i sikkerhed. Der er mange, der siger, kunst vinder over alt og sejrer over alt. Men her i den her video, der får vi ligesom et indblik i, at det er altså ikke helt rigtigt, vel? Fordi hun sidder og spiller på et flygel. Hendes lejlighed er blevet bombet. Hvad er hendes fremtid som kunstner? Hun skal først og fremmest overleve. Jeg tænker jo, når man trodser fare, altså det er jo enormt farligt at sætte sig der, hvor hun sætter sig. Det er en by, der er under angreb af russerne. Hun sætter sig alligevel og begynder at spille på det der klaver. Hvad er det, hun prøver at sige, tror du? Hun prøver at sige, at den ukrainske sjæl er stærk, og det ukrainske folk er modigt, og vi skal bevare den ukrainske kultur, og vi skal bevare de ukrainske kunstnere og det ukrainske folk. Vi skal redde Ukraine. Siden invasionen i slutningen af februar, der er den ukrainske nationalsang blevet spillet over hele verden. Altså, der har været klip af demonstranter i Moskva, som synger eller nærmest råber den, mens de bliver ført væk af politiet. Der er et amerikansk NBA-baskethold, der har spillet den inden kampen. I koncertsale over hele verden, der har orkestre og musikere spillet den ukrainske nationalsang inden deres øvrige koncertrepertoire. Mm-hmm. Selvfølgelig som et tegn på solidaritet med Ukraine. Hvad tænker du om det? Det er skønt at se. Det er meget rørende, og jeg er glad for, at den ukrainske nationalmelodi nu bliver allemandseje. Jeg synes, det er en smuk melodi, det er en stærk tekst. Og det er bare en så fin gestus. Hvad går teksten ud på? Jamen, den går ud på, at, at Ukraine nok skal sejre. Fjenderne vil forsvinde som duk for solen. Og vi brødre ukrainere er stærke, og vi er kosakker. Jeg tænkte på, om du ville slutte med at synge den for mig. Åh nej, det skal du ikke ønske dig. med alle forbehold, Elisabeth, jeg ved godt, du er pianist og alle de ting, men det ville bare være dejligt at høre dig synge lidt af den. Det vil... Eller nynne lidt af den, hvis du hellere vil det. Åh, ja. Шене вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Душу й тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Elisabeth Holmegaard Nielsen, tak for sangen, og tak fordi du kom i Pilestred. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Og hvis du hænger på et halvt minut endnu, så vil Elisabeth fortælle om den koncert, hun er ved at arrangere for at støtte ukrainske musikere og kunstnere. Pilestræde er tilbage i morgen. Den 25. marts i Musikhuset København afholdes der en koncert til støtte for ukrainske musikere og kunstnere, hvor nogle af de største danske navne inden for klassisk musik vil optræde og endda spille værker af ukrainske komponister. Hvem kan man høre? Det bliver Den Danske Strygekvartet. Det bliver Bjarke Mogensen på akkordeon. Det bliver pianisttalentet Gustav Pirkut. Og det bliver Michaela Petri og Lars Hannibal. Så det er fantastisk. Hvis man gerne vil med, hvad gør man så? Billetter kan købes via Musikhusets hjemmeside og sælges på billetto.dk. De koster 300 kroner, og al overskud går til ukrainske kunstnere.